Adaş. Adaş. Buraya bak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kul la ilahe illallah. Buraya bak. Sakla onu. Arkadaş. Sakla onu. Gel bunda çıkart. Biz ibadetimizi eledik. Sakla onu. Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Kızın kardeş, yazırsa, yazırsa yoksa yok. Yazırsa. Kardeşler şimdi bir diyecek, oğlun onu ötürdüğüne bir tekmen kafana düşmüyor da tekabirli olur. Diyeceği Kur'an'dan ayetini, ki filan sure filan ayet, sen okuyun onun izahını. Demir ki yazığım gelir size, okuyun deyin, biz yazığlar tekabirli, bizim şüphemiz yoktu ya ana. Kim sohbeti gelsin burada, bir nefersi bir nefer gelsin burada otursun orada. Niçin orada sual versin, sen Kur'an'ı getir oku da. Yavaş. Resullar baresi. Ancak Resullar baresi. Kur'an'dan ayeni deyir, okuyursun. Ben de diyebilirim. O ayelere farkı yoktu, eynidir. Ancak onlar desin ki bu tekebbürlüden uzak olsun. Neyse olmasa bir yarım saati, bir saat onlar danışsın da. 5-10 dakika sual versinler. Buyur, kim isteyir? Yalçın Aleyhisselam. Erkan Aleyhisselam. Amlet Aleyhisselam. Bu Behlul deyir ki sualı verdi. Desin. Ha. Bu sualı necə verdi? Sualı necə verdi? Tekrar etsin bir de sualı. Sualı olar iş olmuyor. Buyur. Güvenirim Allah'a razı etmiş şeytandan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Demeli söhbət yerində Allahın sizə yardımıza qayıdır. Allahın 3-cü surəsinin Əl-İmran surəsinin 100-cü ayəsinə görə ki, yapışın hamınız Allahın ipindən cəmiyən və firqələrə bölünməyin. Siz bir od kənarındaykən o sizin qəlblərinizi birləşdirir. Bunun üçün gedən mövzuda mən istərdim ki, yəni mənim üçün burada şəkkübə yoxdur Quranla gördüyüm ayətlərin müqabilində. Dünyada olan müsəlmanlar bugünkü gündə 33-cü surənin 40-cı ayəsini əllərində rəhbər tutaraq Məhəmməd əleyhissalamdan sonra bir daha Allah Rəsulunun gəlməyəcəyi fikrini irəli sürürlər. O ayəti çevirərək. Mən istərdim ki, şəxsən mənim özüm qəbul edərdim. Quranda həmin ayəti həmin fikri təsdiq edən ikinci bir ayət göstərilsin ki, doğrudan da Məhəmməd əleyhissalamdan sonra Rəsul gəlməyəcək, yoxsa Məhəmməd əleyhissalamdan sonra bir daha kimsəyə xəbər gəlməyəcək. O bu fikri mən istəyir ki, Quran ayəsinin ikinci bir dəlil sübut olsun ki, həqiqətən Məhəmməd əleyhissalam axırıncı rəsuldur və ondan sonra onu təsdiq edən heç bir rəsul gəlməyəcək axirətin gününə qədər. Burada da yaxşı olar, həqiqətən. Gəl otur. Cavab verin. Sən də cavab verə bilərsən, Adil də cavab verə bilər. Auzu billahi minə şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Amin. Assalamu aleyküm ya Muhammed və alə alihi və səhbihi və əmmə ba'd. Amin. Deməli, hələ bir bu ayəni danışaq, o ayənin özünü. Sonra keçək 3-cü ayə. Fəranı necə? Bu ayə deməli deyir ki, məsələn, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله كل شيء عليما. Məsələn bunu bəyənmiş bir milyon dəfə oxumusunuz. Siz həmişə bu söz deyilib. Özümə maraqlı şey. Gör səhvçi yoxdur, düzdür, bilmirəm. Əvvəllər mənə gəlir ki, siz deyirsiniz ki, Məhəmməd nəbilərin sonuncusudur. Rəsulların sonuncusu deyil. Bilirsiniz bu sözü? Deyir. Demiş. Yo, demiş. Bəs indi nəbilər də var. Yo, indi keçmədi. Biz dedim demiş şey qutardı da. Sonradan dəyişmişsiz. Sonra da bu yaxdan ona qədər söhbət olub. Yəni islah ola gedib söhbət. Yəni o fikirdən dönmüşsüz. Əvvəl demiş ki, xəbər verilənlərin sonuncusu, nəyin sonuncusu, nəyin sonuncusu. 94-cü ildə mənə sual verəndə demişəm ki, bir rəsul gələcək, peyğəmbər gələcək. Biz demişəm ki, deyə oxu ilə Qurana xatiməni. Onu danışdı da vaxtda. Yəni deməli əvvəl islah olunub. Nəbilərin sonuncusu rəsulların sonuncusu deyil. İddə yox, bu söyləmişik. İddia da ondan yaxşıdır sonuncu. Söyləmiş olur ki, Allah tərəfindən xəbər verir siz zamanda. Nəbilərin sonuncusudur. Bütün şəhərə yayılmışdır. Hələ mən 2000-ci ildən danışıram. bəzi sizin tanışlarınız. Ya kimin ya 90-cı illərdən də. 99 olsun. Yox, 99 yox, 90 92, 93, 91. Ola bilər, sən onda balaca uşaq olmuşsan. Yəni hər yer caz səsçisi burada yazılır. Nəvələrin sonrası da sunun yox. Bu gün deyirsiniz ki, yox. Bu gün sizin nəvələr də var artıq. Ona görə istərsən bu ayəni başqa yerə yazırsınız. Gündə bir yerə yazırsınız. Yox, yazmırıq. Prosta ayə açılış gəlir. Yaxşı, onu belə deyək. Sən onun cavabını ver, bura bax. Yox, tələsməyin. Mən birinci bu ayədən qutaraq başqa keçsəm. Xatəm sözünün mənası burada siz nə mənə verirsiniz? Siz olurdu. Yusuf, sən sualını verdin. Sən sual verdin ki, deyirsiniz bu ayəyə görə ki, sonuncudur. Sən də Qurandan ayə götürgünən ki, başqa ayəni ki, təsdiq eləsin ki, sonuncudur. Sən bu suala cavab ver, sonra gedərsən də ona. Bu ayəni təsdiq. Bəlkə bu ayə vəsəlidir. Nə bilirsiniz? Onun yerə şey var. Yox, o sual verir sənə. O deyir Qurandan. Qəbul elədi də bunu. Bu ayə vəsəlidir. Yox, qəbul eləmir bu ayəni. Hələ bir görə bilmirəm. Yox, sizin dediyinizi deyir də. Bu ayə nədir? Tərcümə eləyək. Üzr istəyirəm, mən istəyirəm ki, aydınlıq gəlsin. Yəni, dəyərli qardaşlar, bir daha təkrar edin. Yəni, bu verilən suala görə, mən bu sualın cavabını özüm izah edəcəm. İstəyirəm, siz özünüz bu haqda danışasınız. Aha, yox, heç vermir. Sonra mən də Qurandan ayələrlə özüm elə əzbərdən deyib onun izahını verəcəm. Mən istərdim ki, verilən bu suala burada oturanlar və dünyada olan müsəlmanlar, bunlar şək şübhə içərisindədirlər. Bir dəstə, hamısı da deyir, ola bilər o çaşqınlıqda qalan. Ancaq mənim şəkim şübhəm yoxdur. Mən Qurandan yəqinliyi tapmışam. Qurandan da ayətlərlə aşağısı bir neçə ayə ha, birin yox. Bir neçə ayəni mən deyib onun izahatını verəcəm ki, və xatəm sözünü də xırdalayacağam. Elə ondan başlayaq da. Bəli, üzr istəyirəm. Mən gəlir. Üzr istəyirəm. Onun qarı əvvəl bu sözdə indi yəqin idiniz. Səbirli ol. Nəbilən sonuncu deyil. Sonuncu rəsul sonuncu deyil. Yəqin nə demişdi? Bu gün səbirli ol gələcəm ona. Bu gün fırlatmış sözdə. Yo yo yo, xahiş edirəm səbirli ol bu bizə. Allahın izni və yardımı ilə mən keçən dəfə sizinlə söhbət eləyəndə orada başqa qardaş Elçin də orada oturmuşdu. Mən sözü dedim. Mən alimlərin, müştəhidlərin, peyğəmbərlərin, bəndələrin tərtib elədiyi lüğətdən söyləməyəcəm sözü. Xatəm sözünü mən sənə Quranda Allahın lüğətindən mən sənə söyləyəcəm. Baba, bu surə, bu ayədə xatəm sözləri işlənir, mənim üçün açılan budur. Mən onun izahatını verəcəm ki, həqiqətən mən açılan budur ki, bax, bu ayələr göstərir ki, mənə gəlir ki, bu axırıncı rəsul deyil, aranızda var. Yox, indi istərdim siz özünüz bunu danışasınız. Sonra mən də danışasın. Mən deyirəm ki, burada xatəm sözü. Siz ərəb dilinin lüğətini yığmırsınız. Siz dünyada nə lüğət yığırsınız, onu ərəb dilindən danışan lüğəti. Xatəm sözü son deməkdir. İndi siz tərcümə edəcəksiniz, orada cavab verəcək. Mən deyəm son deməkdir və burada gəlir ki, burada Mühəmməd sizin atanızın arzusu olan heç birinin atası deyildir. Nəyə görə? Məsələn, İsrail evlatlarına rəsullar kəsildi, qutardı. İsa əleyhissəlam ona görə evlənmədi, evlad olmadı. Çünki rəsullar İbrahim əleyhissəlam evladından gəlirdi. İsrail evlatlarına rəsullar qutarıb. Görün, bugünə qədər İsrail'dən rəsul gəlməyib. Niyə? İsrail İslamın övladları olmadı və evlənmədi, evladı yox idi. Rəsullar qutardı İsrail evlatlarına. Keçdi indi Məhəmməd Salsəmin, İsmail Əl-Əslamın evlatlarından, İbrahim Əl-Əslamın həmçinin qoluna. Bunun da ayə nə deyir? Məhəmməd sizin səhəzi olan heç bir kişinin atası deyildi. Bir dənə deyərsə uşaqları var ya da, uşaqlar demək kişilərin, yəni kişi böyüm evlənən uşaq evladı ola bilər. Atası deyildi kişinin. Nə mənə verir? Yəni bu yansız insanın atası olsaydı, yəni kişinin və böyük oğlu olsaydı, yəni onda övladlar olmayıdı və rəsulluq kəsilməyəcəkdi. Bu ayə ilə ağa sahibi qulaq asanda oxuyanda bilir. Yəni bu insan Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin övladları yoxdur. Bitir. Nəyə görə? Çünki Allah da Quranda deyir ki, hələ mən o sualı da sevməmişəm ki, biz deyir, vacanət edədini bu da kitab. Peyğəmbərliyi və kitabı biz deyir İbrahimin zürriyyətində etdik. İbrahim zürriyyət. Mən sizə sual verirəm ki, siz rəsulluq iddiasında, siz bəyəm İbrahim əleyhissəlam nəslindənsiniz. Gəlin, sübut edin ki, Quran ayəsi deyir ki, biz deyir, Quran kitabı və peyğəmbərliyi İbrahimin zürriyyətində etdik. Sizə mənə sual verirəm ki, siz bilən İbrahim Əsəlinin nəsindənsiniz? Ola bilər. Ola bilər, yox. Versiya ola bilər söhbət işləməyin bayaq. Yox, ola bilməz. Dəqiq mənə mələ. Ola bilməz. Nəsinizi sayın görək ki, Həzrət Əli Aleyhisselamla. Nə? Həzrət Əli Aleyhisselamla. Yox, sən deyirsən, ola bilərsiniz. Düşə ola bilmirəm. Həzrət Əli Aleyhisselamla. Özü Əli Əsqərəm. Əli Əsqərəm nədir? Kiçik Əli də. Yox, bilirəm. Həzrət Əli Aleyhisselam, Məhəmməd Aleyhisselamla doğma ata bir, ana bir, qardaşlar idi ataları. Ataları, hə. Ha, tarixdə, elədir. Həzrət Əli Aleyhisselam. Deyirsən, ola bilər, Məhəmməd Aleyhisselamla niyə? Həzrət Əli Aleyhisselamla gələn. Kim sizsiniz? Bəli, mən, bu, hamımız. Sübutunuz artıdır. Bəli, özü şiyələrin içindən çıxmış. Bilirsən mi? Necə ya? Necə? Buna da inanmırsan, mən neyini? İbrahim Əleyhisselam nəslini olsun, şəcərəni göstərəm. Bura bax. Neyi? Şəcərəmi göstərim də. İbrahim Əleyhisselam atamdır. 22. sura 78. ayet. Millet əbiyikum sözünə görə. Ha, nə deməkdir? Ha, o əmi deyil. Qoy deyim. Orada hörmət mənası atası. Onda möminlərin peyğəmbərə görə. Yox, sən bax sual verdin. Nəşqəbət isə qoy danışım. Sual verdin cəmaata. Dedim Məhəmməd əleyhissəlamın oğlu yox idi. Məndə Məhəmməd əleyhissəlamın yox idi bura bax. Məhəmməd əleyhissəlamın oğlu yox idi. Həzrət əleyhissəlamın oğlu vardı. Gəlib axırıncıda mən Mehdi, Mehdiyəm də gəlmişəm bax elə. Ha, hidayət elə. Bu da elə. Məhəmməd peyğəmbərin övladından danışıram mən. Yaxşı da sən də dedin ki, Müslüman İslamda sən sual verdin. İbrahim əleyhissəlamın dedin, İbrahim əleyhissəlamın zürriyyətlərindən gəl, qaçma. Sən bunlara bunu gedə bilərsən. Mən onu gedə bilməsəm. Qaçlın. Dedin İbrahim əleyhissəlamın zürriyyətindən olmayacaq. Göstərin, sübut elə. Sübut elədim Əli əleyhissəlam. Əli əleyhissəlamın nəsini? Kəcərə biz dedim əməliyyət çıxır. Kimə? Yox, İbrahim əleyhissəlamın. Göstərin görə də. Göstərdim vəzinə. Sən dedin Həzrət Əli əleyhissəlamın oğlu olub olmayıb? Olub. Nə idi adı onun? Həsən Hüseyn. Həsənin yoxudur. Allahın salamı olsun da. Həzrət Hüseyn əleyhissəlamın var. Harda var? Oğlu da imam, imam Hüseyin. Tarixini sən sual versən. Bura bax. Ya la ilahe illallah. Əgər sən bura bax. Qurandan danışmalı. Ancaq Quran. Əşi Quran Qurandan sual verir ki, mən Qurandan danışım. Sən nə deyirsən orada Qurandan da. O deyir ki, sən nəslindən gələ bilərsən. Mən də dedim bəli. Sübutunuz yoxdur. Quranda var. Yox. Bəli dediyiniz Quranda var, siz sübut edə bilirsiniz ona dediyiniz. Bəvədir, o deyir ki, Məhəmməd əleyhissalamdan sonra gəlməyəcək, ona görə ki, Məhəmməd əleyhissalam İbrahim əleyhissalamın zürriyyətindəndir, İbrahim əleyhissalamın zürriyyətindən Həzrət əleyhissalam da olub İbrahim əleyhissalam zürriyyətindən. Tarixdir, tarixi, bəs neymiş tarixi inanmır? Tarixi inanmır. Yox, sən sual qoyursan, nə olacaq? Yaxşı, siz, yaxşı, Həmmət müəllim, sübut edin, siz rəsulsuz, İbrahim əleyhissalam nəslindən. Bu bir, bu başqa mövzumdur. Demək istədim ki, cavab... Yox, sən cavab verə bilmədin. Sən qaçdın. Sən tutdum mən. Sən tutdum ki, mən Məhəmməd əleyhissalamdan. Deməli biri, ya biri, necə yəni? Biri Abdullahın tarixdə oğludur, obusu da İmranın, yəni Əbu Talibin. Mən də İsmail əleyhissalamın, yəni o da gedir çıxır İbrahim əleyhissalama, onun nəslindən burada, burada ona görə biz Allah Rəsuluna qalxmışıq. Sən elə desən. Bəli, İbrahim görmüsə İbrahim oğulları. İbrahim oğulları gedir. Sübut yox, Şəcərə hanı? Bəyan. Şəcərə? Əlbəttə yalandır. Şəcərə hanı oldu ki, İbrahim əsərlərin nəslini oldunuz. Şəcərə yazılmalı idi. Yazılmalı. Quranda yazılır qardaş. Bir dənə görsə Quranda göstərir. Tarix verdi, tarix. Qardaş, qəbul eləsən mən də İbrahim əleyhissalamın nəslindən olan. Oldu. Sən axı sən inan Yox, sən inanmırsan axı ona. Sən inanmırsan. Burada deyir ki, Allah Taala dua eləyir, öyrədir ki, İbrahim əleyhissalam İsmail əleyhissalamdan dua elədi ki, O burada aç onu oxu. İzləyəndə də surə, ayə. Yəni deyil. Sən özün qaçırtdın ha başqa yerə ha. Yox, elə eyni mövzudur. Yəni mövzu mühüm mövzudur. Ha, mühüm mövzudur. Peyğəmbərlik İbrahimin zürriyyətində etdik. Bura bax, etdik. İbrahimin zürriyyətindən söz. Ha? Sən mən demirəm özdə. Türk, siz ərəb deyilsiniz. Necə? Şeydə qardaş, şöyə vasiyə yoxlar. Var, göstər. İcazə var. Cavab verildi ki ya. Mən sual. Yox, yox, siz fıradırsınız. Əvvəl onun verdiyi suala cavab vermir. Bura bax, suala cavab. Bax, onun verdiyi Mən sizinlə şey dilində danışmıram. Quran dilində danışmıram. Sən mənimlə Quran dilində danışmırsan, heç başa danışmıram. Mən səninlə durub başqa dildə danışmayacağam ki. Necə mənimlə? Mən bura gəlmişəm Qurandan danışmağa. Necə bir dəqiqə? Sən mənimlə Qurandan kənara çıxma. Bir yaxları mənim lotulara baxır. Lotu dili danışıram. Nə bilim, nə Sizin deyək ki, dildə danışın. Yox, yox, biz başqa dildə danışmazsa gedir başqa yerə. Bura bax, mənimlə başqa dildə danışmazsa gedir başqa yerə. Burada deyir ki, bura Allaha görə danışır. Hələ olmaz ona diginən də. Həc qədər qutar ginə. Sən Quranla danışmırsan isə qutar. La ilahe illallah. Və Rəsul olan Qurandan danışmalıyım. Mən gəlmişəm bir insan. Evet, heç. İnsan. Bura bir adadır, dün. Bir saat vaxtı var, ona cavab verilir. Bax, burada. Bir də üzr istəyirəm. Siz bir rəsulsunuz. Siz bir əxlaqsınız. Nə bir əxlaqsınız. Quranda Allah Əxlaq. Sən mənə deyəndən sonra ki, Quranı qoy qırağa, Qurandan danışma. Hansı şeydə gedir? Mən ağzınızı sözü qaçın, siz əxlaq üzərəsiniz. Xuda 128. Mən sual vermək haqqım var da, siz bir rəsulsunuz. Ancaq o sözü demə də, Quranı qoy qırağa. Yaxşı, Quranı qoymadın da qırağa. Birincisi, bir əxlaqın mənim sualıma cavab verin. Mən bir ateistəm. Ateistsən, indi ateistsən, oldu da. Danış da, söz deyirəm, ateist, ateistsən, mən nə deyirəm? Oldu, ateist. Ha. Mən bir ateist kimi sizə sual verirəm. Bəli. Siz deyirsiniz ki, biz insan torpaqdan yaranmışıq. Bəli. Və mən də sizə bəyat dedim ki, Mən nə Quranı qəbul eləmirəm, nə Allahı qəbul eləmirəm. Estağfurullah. Estağfurullah. Hı. Allah təala lənət eləsin. Mən deyə olmaz mən. Söhbəti qəbul eləmirəm, mən Allahı. Hədis o Allahı qəbul eləmir. Fərz edir amma fərz edir. Savadsızdır, deyə mən fərz edir. Söhbətdə niyə qaldı? Əxlaq lənət axmaq əxlaqdır. Mən müsəlmanam, mən ibadətimə itaatım hamısı yerində, canım da Allahı fədadır. Mən ateistə dedim. Sən de ateistsən, mən də ateistə dedim. Atasını deyə, atası başı müsəlmandır, atasını deyə. Hal atasına demirəm, vallah. Əgər yoxdursa Allah, ateist nədir? Allaha inanmayan. Yox olan, yox olan ona necə lənət eləyəcək? Mən gəlmişəm bədəviyəm. Misal üçün deyirəm, bədəviyəm. Bədəvi. Bəli. Gəlmişəm Allah Rəsulu ilə, peyğəmbərimizlə, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm oturub çox bədəvilər söhbət edirik. Olsun. Mən də bir bədəviyəm. Gəlmişəm, nə Allahı tanımıram, bəli, nə Quranı bilmirəm. Və mən sizə deyəm ki, qardaş, mənlə dinlə, Quranla yox. Allah da yoxdur. Əstağfurullah. Çox deyirsən. Quranla yoxdur. Və mən sizə deyirəm ki, siz deyirsiniz ki, biz insanıq. Mən də deyirəm ki, insan memura belə gəlir. Siz İbrahim'i dövsünüz. Memura belə gəlmişsiniz. Yox, ben, o sən özün deyə bilərsən, özüvə deyə bilərsən. Sən və sənin atan obusu meymunla belə gəlir. Mən deyirəm ki, Allah məni torpaqdan yaradır. Bura bax, atı sən ateistə, deyirəm ki, sən, atan, bura bax. Özün çıxırsan qırağa, sonra da bunlar deyəcək təhqir eləyirsən. Sən mənə nə işləyirsən meymun? Meymundan sən əmələ gəlmişsən, atan əmələ gəlir. Mən torpaqdan yaranmış. Nəylə? Mən qəbul edirəm bunu ki, mən torpaqdan yaranmışam. Çünki mən atama meymun demərəm. Peyğəmbərsən axı, mən sübut eləmərəm. Eləyirəm də sübut. Nəylə sübut edirsən? Primitiv, sadə bir misalla. Yəni sən bunu qəbul edirsənsə, sən ateist. Atam meymun olub qəbul elə, qəminkən. Mənim atam meymun olmayıb. Atam, bura bax. Atam Cabir meymun olmayıb. Onun atası Abşir da meymun olmayıb. Onun atası Musa da meymun olmayıb. Musanın atası Mirzə bəy də meymun olmayıb. Mirzə bəyin atası meymun. Subut elə. Nədir, meymun olmadım adını? Bəli. Necə olubdu ki, məsələn, 150 ildir Darwin. Mən meymuna necə subut eləyim ki, mənim atam meymun olmayıb. Meymun istəyəcək ki, mənim də atam onun atası kimi meymun olsun. Mən əxlaqımı yerə yetirəm. Mən də deyə bilərəm ki, subut eləyə bilərəm. Sən deyirsən də, sən dedin də birinci mənə. Sən əxlaqsız deyirsən axı mənə. Estağfurullah. Sən deyirsən ateistəm, sən meymundan belə gəlmişsən. Kimdə əxlaqsız? Sən özünsən. Sən Qurandan çıxmışsan kənara, özünə deyirsən ateistsən. Ateist Allahı tanımayandır. Özünə deyirsən ki, sən meymunsan. Sünüş eləmirəm. Bədə sən qəbul eləyirsən. Sən qəbul eləyirsən. Allah Quranda deyir. Mən insanı torpaqdan paçam. Bilmirəm. Da Qurani yoxdur. Qurani olmayanda mən Allah hamısına sübut. Sən Allahın dediyini qəbul eləmirsən. Özünün dinin var da, dinin üzərə məsubut eləcək. Ha qardaş, saxla. Saxla. Nəsə, nəsə. Qırmızı kart çıxa. Sən hökm elə. Qardaş. Bəli. Allah nə demək istəyirəm? Sakin. Ara çıxıb bu. Hara çıxıb? Nə danışır bu? Nə danışır? Mən Allahın Qurandan danışıram, deyirsən danış. Mən Allah zədam sənə tanıtdırım onu. Allahın Rəsulu təbliğ elə. Allahın Rəsulu nəylə sübut eləməliyəm ki, sən heç nəyə inanmırsan? Çünki Quran nazurum. Dəlilini gətir, dəlil gətirsən ki, Quran nazurum. Hadi Quran qabağımda. Ha, Quran kitabdır. Bunu nəşriyyatda buraxıblar. Sən Qurana da inanmırsan? Ha, Qurana inanmıram, demə. Bu nəşriyyatda buraxılma kitabdır, düzdür? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Bu kitab nəşriyyatda çıxıbdır. Mən sənə deyirəm ki, la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. Quran nəşriyyatda bu mövzu yaxşı mövzu, meymun səbəti bu mövzu. Ha, heç bir mövzu yaxşı mövzu deyil. Bax. Bu kitab nəşriyyatda çıxıb. Quran nazil olduğu məsubut eləyən ki, Quran nazil. Lakin çəkilir hamısı. Ay çəkilsin qardaş, mənim böyük qurumu götürürsən. Yox. O kaset var ha, şərt var. Şərt var. Bu nədir? Boş-boş vaxtımızı bir yağda alır saatla. Mən ateistəm. Sən ateistsən, ateistlərlə söhbət edəndə gəlib ələrik. İş bunun üstündə qurulur. Və iş bunun üstündə qurulubdur. Peyğəmbərsən. Özünü peyğəmbər adlandırırsan. Mən deyirəm ki, sübut eləyəcəksən ki, Quran nazil olub. Mən deyirəm ki, Quran nazil olmayıb. Sən kafirsən, mən neyinimsən, mən nə sübut eləyim sənə? Məsələ nə sübut eləyim? Fu elə, mələk yesin, mənə desin ki... Adın var ya Quranda. Elə də? Quranda ayə var. Bir onlar istərlər ki, sənə mələk nazil olsun. Əl-Bəqərə surəsində səni görsədim. Göstər. Cabrəm. Göstər də, göstər, oxu göstər də. Oxu, oxu göstər. Oxu da, oxu. 21-ci ayəsini oxu. Oxu da, oxu. Oxu da, oxu. Oxu da, oxu. Oxu da, oxu göstər. Kim oxu ilə? Kim oxu ilə? Bu şart olmadı. Bak buna göreydi ya məqsəd. Buna göreydi kasıt. Bir insan ki Allah'a inanmır deyir, koy Kur'an'a, Kur'an'ı subut elir. Sen 50 defa burada deyilib ki Allah'ın Resullarının vəzifesi ancaq aşkar təbliğdir. Sen ise başka şey danışırsan. Sen başka şey, sen dava deyilsen ise başka şey danışırsan. Bilirəm de 50 min yere çöndersen söhbəti. Mən de sənə deyirəm ki eğer başka türlü danışmak istiyorsan gidiyor başka yere. La ilahe illallah. Ben ya başka yerde danışmak istesem başka yerde danışarım. Burada Allah'tan söhbət olunur, söhbete geldi. Verilen suala cevap versin. Bəli. Cevap verebilmir. Fırladır sualı. Ve de dedi sana buraya bak. Bir düz orada yazılı. Hele deyiz size yaraşmır. Fırladın ne? Deyiv de. Nasıl fırlatmıyor? İntelesimi gelirim oraya. Danış da. Hatem sen suala cevap. Sen tercüme edin bana. Hatem sözüm lazım. Tezmirin. Bu ayam sen dedin de sonuncu. O da deyir burada. O da burada deyir ki ikinci surenin 7. ayəsi. İkinci surenin 7. ayəsi. Sen bura yani sözünüzü kəsin. Mən dedim ki mən sual verdim. Əgər siz öz fikrinizi bu haqda çatdırasınız. Nəsə bir şey anlasınız. Sonra mən başlayım. Bu haqda hardasa mən başlasam bir aşağısı bir yarım saat alacaq. Yok. Çünkü yarım burada, saat getmir. Yok. Yo, yo, bir ay burada bir neçə ayəni misal gətirəcəm mən. Da yarım saat niyə tez gəlirsiniz? Mühür söhbətini işte bir dənə ayə bəsələyəcək. Biz sizin çox ayə istəmirik. Xatəm sözü biz deyirik son demək. Yok onu demirəm. Tüm kitabları alsaq son görürüz. Onu yok. Xahiş edin. Bir de sualı tek edirəm. Qardaşla bir değişiklik. İkinci bir ayə. Bir de ikinci bir ayə. Bu ayəti təsdiq edən bir ayəti göstər ki, bu 6236 ayəti səhvinizdir. Həqiqətən Həzrət Məhəmməd Əleyhissalamdan sonra Rəsul gəlmiş. Yəni siz deyirsiniz ki, hər bir Qurandakı olan ayənin ikinci bir ayəsi var. Ən aşağısı. Ən aşağısı. Ayə var ki, 37 dəfə təkrar olunur. Yaxşı, Məkkə sözünü ikinci dəfə göstərmə Quranda. Necə? Məkkə sözünü ikinci dəfə Quranda göstərmə. Sözü mən göstərəm. Məkkə sözünü ikinci dəfə göstərmə. Sözü yox idi. Hə. Sən başqa şey kesmə. Diqqətlə qulaq as. İkinci dəfə ayə demirsiniz, göstərmə. Ayədən söhbət gedir, kəlmədən yox. Kəlməni Allahın lüğətindən mən izahat verəcəm. Sən mənim fikrimi ucu müqadaq. Ayə oxşar ayə deyirsiniz. Sən mənə bax oturub burada eşidib kişilər. Verdiyi sual. 6236 ayət daxilində mənə burdan ikinci bir ayə göstərilsin ki, həqiqətən Həzrət Məhəmməd. Sən sualla cavab verə bilmir axı. Çünki yoxdur belə bir ayə. Ay əmr et. Ay qadir. 10 saat da olsa cavab verə bilmirsən. Sən sualı cavab verə bilmirsən axı. Ver də cavabı. Ay müəllim, gözə bir dəqiqə. Məcbur əlinsə ki, mən də danışmıram. Ver də cavabını ver. 200-dən biri danışır. Ya siz yox danışırsınız. Yox, cavabını ver. Yox, cavabını ver. Yox. Mən sizin gözüm nədir? Sualım birinci oydu ki, birinci bu ayədən qutaraq. Sən sualı ayı... yox, sualı o verir. Mən dedim bu ayədə xatimə sözü. Abala sualı o verim. Sən cavab ver, sonra keçək də də. Yox, işimizdən birimiz yox. Biz danışanda onlar danışanda qulaq asırsan. Yerdəkilərə yox, saxladım da gözüm mən bayadan. Əri, sən saxlamadın. Nəysə. Nəysə. Yox, cavab ver, cavab. Bir saat. Axıra yaxın beləyirsiz daha. Estağfurullah. Layla. Yox, mən qabaqcadan dedim axı. Çörəyi yeyəndən sonra şeytan girir. Bu ayəni açıqlama verək, keçəcəksiniz söhbətinizə. Bu söhbətdə mən ayədə mən deyirəm ki, birincisi o düzgün sual deyil, uşaq sualdır ki, ikinci bir ayə göstər. Birinci ayə çorq bəs eləmir bizə bəyən birincisi. Allahın yarım sözü bəs eləmədi bizə. Bir ayə bəs eləmir sizə deyəsən. Yox, bizə bəs eləyir, orada axırıncıdır. Sonuncu sözü. Nə deməkdir? Mən cavab verirəm. Təsdiq. Bir ayə bəs eləmirsə ikinci ayə istəyirsən. Təsdiq. Möhür, təsdiq. Nə deməkdir təsdiq? Açıqlama verin onda. Onda ikinci surənin 7-ci ayəsi nədir? Xatəməllahu qulubuhum. Nə deyir o? Nəsxur azıqdır. Əxlaq lazımdır. Neçə? 2 Bəqərə 27. Görmədim axı mərhəbansa sizdə. La ilahə illallah. Qul la ilahə illallah. Xatəməllahu ala qulubihim. Allahdan olan qəlblərə möhür vurmuşdur. Hə. Nə demə? Təsdiq edirsiz bəs. Heç bir adı deyil. Təsdiq edirsiz. Yox, bəki təsdiq etmişdi. Allah möhürü təsdiq edib də. Nə fərqi? Təsdiq etmək. Möhürlə təsdiq edirlər də. Biz sən sonuncu deyirdin bəs. Təsdiq doğrulama. Biz sən sonuncu nə istəyirdin? Doğrulama. Allah olan qəlbən doğrulama. Sən bir adı dünə xatəm dünün sonuncudur axı. Gələcəm. Tələsmə, gələcəm. Hara gələcəli gələcəyəm. Gələcəyəm. Bunlar da. Sən demədin axı sonuncu. Hələ deyirdin sonuncudur da. Siz söz güləşdirsiz. Təsdiq sözü deyirsiniz. Estağfurullah. Sən güləşdirirsən sözü. Allah olan qəlbən təsdiq. Hələ əvvəldən axırıcın sən söz güləşdirirsən. Təsdiq sözü uyğun gəlmədi bura. Bu bir. Özünə şey sonuncu uyğun. Sonuncu uyğun gəlir. Təsdiq uzun gəlir. Son dedim gəlmirdi. Allah təala onun kafirlərin qəlbini təsdiqləmişdir. Təsdiq doğrulamaq deməkdir. Sən nə dedin? Sıdıq sözündən. Sən nə dedin? Bu bir yazdı qaldı. Ya sən nə dedin? İkincisi möhür vurmuşdur. Yaxşısın sözün möhürdür. Möhür nə içindir? Gedirsən notariusa sənədi çıxardırsan o qapıyasan. Notarius möhür vurur. Neynir? Ay müəllim, mən danışmıram. Yo, nə edir? Yo. Mən siz o sual verirsiniz, qarşılaşma olacaq. Sən deyirsən ki, təsdiq döyür, möhürün nə şaparırıq? Sənədimizi təsdiq eləsin də, notarius. Möhür vurur, möhürlə təsdiq eləyir. Deməli, deyir təsdiq döyür. Ancaq sonuncu döyür ki. Möhür. Sizə bir vərəq verirəm, boş. Deyirəm bura möhür vur, orada üstündən yazı yazacağam. Demirsiniz, yaz görüm nə yazmısan, sonra sona vuracam möhür. Möhür sonuna vur, yoxsa bilmirəm, siz bəş eləyirsiniz. bir tane kabağızla möhür vurursunuz. Sonra gelir yazı yazılır oraya. Her şey yazılır, sonunda möhür vurur. Yoksa yok. Mehmet, atstatımın 10 defa, atstatımı 10 defa kopyasını çıkardıram, 10 defa da möhür vurur. 10 defa sonuncu yolu. Kopya başka şey değil mi? Sağ ol. Yok, möhürü vurur. Aslında başka mevzu değil mi? Atstat təsdiqlərinə sonra möhür vurur. Sen onun sualına cevap ver. Bura bak, sen fırlat mı? Son sualına cevap ver. Burandan ayet. Özürüzden Ərəbcə çıxarmıyor ne? Tələsməyin danışıram. Xahişləm birimiz danışım. İkiniz danışmaq istəyirəm. Əsəbləşmə. Çünki əvvəldən müəllim çıxır. Sualı bax bura sala. La ilahə illallah. La ilahə illallah. Mən bayaqdan neçə saatdır. Yox. Sualı. Çünki müəllim siz belə düzgün hərəkət eləmirsiniz. Bayaq yaxşı. Mən dedim də. Mən əvvəldən dedim. Görsən, əvvəldən dedim ki, axırda baxarıq sənə. Və görsən deyir ki, düzəni payızdasın. Bəli, mən gülüm. Axırda, axırda baxarım. Axırda istənirsən. Görürsə, istənmədən iş istənirsən. Niyə istənirsən? Yox, mən hələ həmən vəziyyət. Mən hələ həmən ələsək. Onu gözləyin, xaçdım. Mən çıxma. Çıxdın özündən. Gör, 5 saat, 6 saat bundan qabaq demişdim qabaqcıdan. Çıxacaq sözüm. Söhbəti uzadırsınız. Buyur. Kim uzadır? Cavab ver. Valla siz dəhşət çox danışansınız. Dəhşət çox danışansınız. Belə olmaz, Rəsul dinləməyi də bacarmalıdır. Əxlaq. Mən bacarım. Həri, həri. Belə deyiniz, mən özümdən çıxartı səhər edin. La ilahə illallah. Mən nə deyim? Xatəm Allah ilə qulubihim. Biraz mehribanım. Yaxşı mehribanım. Onu düzdür mehribanım. Yox, mən mehribanım. Danışan da kişidir, onu dursun, geçsin seni danışan. Mən əvvəldən dedim ki, əsas olsun danışsın da. Onu siz danışmayın, ne məlumdur? Sen onun sualına cevap vermişsin. Kur'an'da bakan ayıp söz diyerek üstü. Bu ne dilotu gibi? Koy düşsün de. Bir gözlüğünde beni. Koy düşsün ayıp. Neyse. Mühür olsun, ne olsun. Təsdiq də söz bir dəqiqə sübut edəməz. Təsdiq nə deməkdir? Özünə şey çıxarmış. Təsdiq edir. Xatim söz təsdiq edir. Möhür olsun ya da son olsun. Ərəb dilində xatim sözü son deməkdir. Birincisi biz kör deyilik. Qəlbimiz Allahdan açıb bir dənə ayə bəs eləməlidir bizə. İkinci ayə gəlsin. İndi ikinci ayə gələcək. Bu belə. Xatim sözü deyir son deməkdir. Rəhmət müəllim. Və möhür də saysaq, yenə deyirəm. Möhür sonunda vurulur. Bütün peyğəmbər gəldi. Sonda olaraq Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm onların möhürü sonda vuruldu. Buna cavab verin siz. Bəlkə siz möhürü əvvəldə vurmusunuz həmişə. Cavab verin buna. Yaprağım danışmayın. Hamid müəllim, buyurun danışın, cavab verin. Möhürü əvvəldə vurulur, sonda vurulur. Tutaq ki, bir dənə ölkə müqaviləsi bağlanır. Bağlanmışdan sonra möhür vurulur, hər şey tamamlanır, sonra möhür vurulur. Siz fikrinizi qurtardınız. Az fikrimi qurtarmışam, hələ qaldı. Onu tamamladı fikrimi. Yox, yox, siz yarım saat getməyin də. Yox, mən xahiş edirəm. Yox, suala cavab verməyəndə belə olur. Yox, bir üzbəyəz çoxalma cavab verin, xahiş edirəm. Verəcəm, mən belə olmaq. Bir dənə, yox, nə qədər sizinlə mən danışacağım. Mən razılaşım. Yox, bir digər. Mən danışmadım. Mənə deyib danışma. Mən Allahın Resuluyam. Sən danışırsan. Əgər bunun ümməti var. Sən nə danışırsan? Kimdir? Nəsin? Hələ. Baxıyorsan. Salam əleyküm. Biz başdan beri danışmışıq. Hani zav, salam əleyküm. 53 tam. Biz elə 24-də dedik ki, kim riqrovka verir? Sən də dünkü axı. Məsələn, biz 24-də bu söhbət eləmişik. Gəlin dinləməyə bacarağınız deyil. Diqqətli fikir verin. Sən özü, üzr istəyirəm, sən sözə fikir verir. Riqrovka eləyən odur. Elə yox, sözünün yanası nədir? Qoy deyim. Siz burada mənim şey, məclisi riqrovka eləyəm. Ara vurmağa keçmirik. Ara vurmuram, yəni ki, qabaqcadan düşünülmüş. Mən nə demək istəyirəm, qoy deyim. O insan səbəbkardır, onun haqqı var ki, desin sizə mənə, mənə də deyir, sizə deyir. Biz nə deyirik ki? Biz başqa şey deyirik, başqa pis mənədə demirik. Biz deyirik, yox, biz deyirik ki, mövzu da, məqsəd də bizə əvvəlcədən Allah öyrətmişdi. Nə deməkdir? Hər şey yazılıb, hər şey görünür. Mən özü də didi biyaqları məqsədini etiraf elədi. Siz əgər müqaviləni 100 min dollar müqaviləni əvvəl möhür vurub, sonra axırda nə vurub, özünüzü harası atırsınızsa, təcrüb gəlmərəm. Buyurun. Mən onun izahına bir daha deyirəm, təkrar edirəm. Gələcəm, orada yazılır. Nə yazılır? Biz dinləməyi bacaraq, mən ona görə siz dediniz. Mən sizə, mən sualı dinləməyi bacaraq, amma az danışıram. Yəni, səbirli olun, mən danışmamışmış yoxsa, mən bir okul böyük. Yəni, dəşk qorxamıza daşınız, da bilirəm də, yəni, buyur. Ha, buyur, mən bu sualı istərdim ki, mən sualı verim. Bəli. Siz fikrinizi tamamlayasınız ki, sonra deyirsiniz, mənim sözümü kəssiniz. Mən o yolda yaxşı bilirəm ki, bu axışdan sizə də qulaq atmışam mən, çox qulaq atmışam. Məsələn, mən orada 10 dənə nöqtə deyərəm, siz 12-sinə cavab verir, verməyəcə 8-i qalacaq. Ona görə bir dənə bu sualı verin, keçək öbürünə. Mən uşaq deyəm bilirəm. Buyurun, sualına cavab verin. Cəmaat eşidir, Allah da bizim yönə şahidim. Bəli. Mən üstündə keçməyəcəm. Yox, cavab verəcəm mən bu sualı. Ayıbdır, bəyəm. Məlli. Sualı birinci kim qoydu? Nədir? Cavab vermişim. Mən. Vermədi. Vermədi. Diqqətli fikir ver. Niyə cavab vermədi? Suala cavab vermir. Mənim bir də sualı təkrar edirəm. Eləmə, eləmə, nə şərsi yazılıb orada. Bəli. Cavab vermir. Cavab vermir. Cavab vermir. O deyir ki, başqa bir Qurandan ayəni getirginəm bununsun. Mən isə sən diyan getirə bilmirsən. Mən getirəcəyəm. Va deyir getirəcəyəm. Götür də. Yox, yox, mən istəyirəm bitirəm. Va deyir getirəcəyəm versin də cavab. Ay qardaş. Bu məsələ oğlunuza sözə şahid gətirir. Allahın bir sözü şahid olaraq bəs edir. Bir ayəsi. Siz də inanmırsınız. 2 ay olmalıdır. Yox, inanırsınız, inanmırsınız. Necə şey o Qardaş, bu verə bilmirsən cavab, yenə cavab verə bilmirəm. Bu özü desin. Buyur cavab verə bilmirəm. Bir dəfə, bir dəfə. Yox. Cavab ver özün. Bir dəfə saxla. Çəkil orada. Cavab ver özün. Özün cavab ver. Cavab ver. Amma möhür söhbət. Deyən deyən özü cavab verir. Möhür söhbəti özü cavab verir. 33-cü surənin 40-cı ayəsi. Necə burada Allah təbərrüklərlə deyir, mən onun izahatını verəcəm ki, neçə ayə həmin ayəti təsdiq edir ki, həqiqətən Xatəmən Nəbi sözü axırıncı deməkdir. Bu elə sübutdur, biri 40-cı sonra 34-cü ayə. Onda ki, Yusif, oxuya bilərsiniz, açıq aşkar bəyanatlarla sizə gəldi və nəhayət Yusif əleyhissalam vəfat eləyəndə o kəslər ki, şəş şübhədə və bu kitab barəsində, ayələr barəsində, dəlillər barəsində şəş şübhədə oldular, dedilər ki, Yusif axırıncı rəsuldur, bir daha Yusifdən sonra rəsul gəlməyəcək. Kim dedi? Bu kitab barəsində, bax, bugünkü gündə bu ixtilafda olan müsəlmanlar, 73 kəsə, bir dəqiqə də Allah yox, Allah o öyrədir burada. Qulaq asa. Səbirli ol, hələ geçsə də ayəni deyəcəm. Siz yaxşımısınız bu ayədən? Yox, yox, yox, gene deyəcəm. Səbirli ol. Siz imkan verin. Onda bir-bir danışadı, bir o bir-bir. Bayaq müəllim yaxşı danışdı, bir-bir, bir-bir. Bura zəhmət. Qoy danışsın. Yox, qoy danışsın, sonra izlə. 100 dəqiqədir mən. Baba, qoy bu o cavab vermədi. Bu indi deyir ayələri. Ayələri deyir Quranla. Gəl qulaq asaq ayələrə. Sonra yox, sonra davam elə də. Onda ayə dediniz heç. Ayə, ayə. Sonra davam elə. Bir də ki, burada buyurun, bir-bir, ayə, ayə. Yəni, tezə qardaşlar da gəlir, burada. Lazımdır, biz də çağıraq tezə qardaşlar gəlsin də. Gözdürlər, səhərdən dən gəliblər məni ki, biz gəlik gəlməyik, zən gəlirlər burada. Yəni, siz gəlirsiniz, bir-bir, bizə dediniz ki, bu qədər. İnşallah ki, icazə alır. Hələ, biz də istəyirlər, orada, baxırlar, cəsin. Muxtar getdi də, onun yerinə o gəldi. Mən mücaz aldım. Məlim, danışan amma bir ayə ayə. Qoy ayəni desin də, ayəni kesməyir. Ayələri desin. Ayələri desin, Allah da bizi bağışlasın da, şükür alamayın. Yoxsa bağışlamayacaq. Qoy desin də. Səbirli olun, Allahı yad eləməlidir, şükür alın. Buyur. Sonsuz sayıda Allah şükür olsun. Yəni Allah təbərrüktala, biz oxuduq Quranla mən özüm, mən kimisə dediyi fikirlə getmirəm. Mən Quranda Allahın söylədiyi fikir və ideyənə gedirəm. Bu ideya Allahın ideyasıdır. Bu ayələr Allahın ayələridir. Xatəm sözünün mən özüm, xətm sözünün, xatəm sözünün Quranda bir neçə yerdə mən işləndiyini gördüm. Mənə başqa alim, üləma, peyğəmbərin kitabı zadı lazım deyil. Mən başqa hissələrdə gördüm ki, Allah təbərrüktala əgər 33-cü surənin 40-cı ayəsində Mə kənə Muhammedin əbə əhədin min ricalikum və lakin Rəsulallah və xatəm mən nəbiyyim və kanə Allahu bi kulli şeyin əlimə. Əgər xatəm sözü, sonuncu söz, nəbi sözü, peyğəmbər sözü kimi olmuş olsaydı, əgər, deyir, Nərman Qasım, söz tapmadı, peyğəmbər sözü. Peyğəmbər sözü kimi orada çevrilib cəmata çatdırılmış olsaydı, diqqətlə baxanda, nəzər salında fikir verəndə, Quranda bir neçə yerdə xatəm sözünü Allah təbərrüktala işlədir. Və Quranda səbirli ol, xalikən danışmır, məsələn də danışır. Mən danışmayacağım, yox. Xatəm sözünün, istənilən ayətin içərisindən, istənilən surənin içərisindən, istənilən sözü götürüb ona çoxlu məna vermiyorlar. Amma Allahın ayəsinin içərisində sözə heç kim məna verilməz. Heç kəs. Xatəm sözünün ayəni xarş edirəm. İkinci surənin 7-ci ayəsində var. 6-cı surənin 46-cı ayəsində xatim sözü var. Orada xatim deyil, xətəmə deyil. Olsun, həmən dedim də, xətim, xatim, xətəmə. Bir cək üzülsün də, sözü kəsmə, sonra sən dərsin də, var, yoxdur, sən öz fikrini dərsin. 36-cı surənin 65-ci ayəsində var. 42-ci surənin 23-cü ayəsində xətim sözü, xatim sözü var. Və mən orada, rast gəldim, Quranda siz sonuncu söz ediniz, axırıncı söz ediniz. Nə oldu? Elə ərəbdə axır sözü də var. Bir neçə yerdə mən sənə axır sözün işi vəl axərinə minhum yəlhəqqu bihim zalikə fəzlullahı yufdihim axır sözü bildir. Biz bunu sonra sonuncu sonuncu digərləri deməkdir. Xahiş edəndə bir dəqiqə deyəm də qardaş. Yox, dediniz. Yox, bir dəqiqə üzrsən sözü kəsmə. Diqqətin çatdı. Yox, xahiş edirəm sözü kəsmə. Bəlkə yox bir dəqiqə qardaş sözü kəsmədə sən sonra danışa. Sən səni aşkı buraxsınız, mən bura yaza bilirəm. Hər şey, sonra izah edərsən də sən. Sizin xəstə yaxşı bilirəm. Mən səni fikrini kəsməyəcəm. Əgər... Dür, dür, öz kəsən sözü. Yox, sən buraxır. Səhv buraxmır. Yox, yox. Arkadaş, sonra izah edərsən də sən öz fikrini. Diqqətlə qulaq, mən fikrimi dağıtma. Sənin adətini... Bu danışsın, sonra deyəsən. Qutarım. Sən danışan öz əsəbləşmir, mehriban ol. Axıra yaxın əsəbləşirsən. Mən müdaxilə eləmirəm. Bir fikri deyirəm. Quranda 6236 ayet içərisində gəlsin mənə bir dənə ərəbşünas, alimi, üləması, peyğəmbərlər oturdu, imamlar. Mənə göstərsin ki bu Quranlar. Burada Allah bir dənə ayə deyir, o ayənin əksini bir dənə ayə deyir. Ayədə əksinə bir dənə əks fikir deyir. Quranda belə şey yoxdur. Amma bir ayə, bir ayəni, ayə var ki 20 dəfə onun təfsirinə gedir, təkrar edir. Bir ayə, öbürü ayəni izahat edir. Bəyəxları başlanğıcda 58-ci surənin 7-ci ayəsini iki təslim olan Allah arasında ki, Allah bizim yanımızdadır. Mən buradan Qurandan ayəni oxudum. İstər xatəm sözünə, istər nəbi sözünə, istər peyğəmbər sözünə, rəsul sözünə. Mən bu Allahın lüğətindən başqa ayədə o sözə aid startı gətirməliyəm. Onda mən Allah baxımından düz ola bilərəm. Ki, həqiqətən Allah təsdiq edir ki, xatəm sözü sonuncu sözdür. 58-ci surənin 7-ci ayəsinə görə mən Allahı yanımda gördüyümə görə məni Allah təala öyrədir ki, sən burdan bu ayəni oxuyanda başqa ayə həmin ayətə təfsir verir. Allah təbərrək təala nəbi sözünü Quranda işarə edir ki, nəbi yukum sözü də işarə edir. Nəbə sözü də işarə edir. Nəbi sözünü də işarə edir. Bu sözün kökü Allahın Quranda 6-cı surənin 93-cü ayəsinə görə Allah demir ki, rəsul gəlməyəcək. Allah deyir, xəbər gəlməyəcək. Bir kimsəyə 115-ci surə gəlməyəcək. Bir kimsəyə 6237-ci ayə gəlməyəcək. Bir kimsəyə 31-ci cüz gəlməyəcək. 6-cı surə 93-cü ayədə həmin ayətə təfsir verir Allah. Deyir ki, İsmil Allahın Rəhman Rəhim. O kəslərdən zalim kim ola bilər ki, ona heç bir vəhi gəlmədiyi halda mənə də ləhi gəlir. Verir ki, bu vəhi sözünü Allah izah edir. O kəs, mən də Allahın nazil etdiyi yazıların mislini gətirəcəyim, söylüyür. Demək, Allah onun öyrədir ki, bir kimsəyə, Qurandandır. Biz də görürüz. Moizə eləmir, uşaq doktor. Bizə də görürüz. Moizə eləmir, o cavab verir Quranda. Bir dəqiqə. Sizin hər ayrı səhv edirsiniz. Bizə də görürüz. Ya, boynuna qoyma. Arkadaş, boynuna qoyma, özün cavab verənmədən, qoy cavab versin. Qurandan ayə danışır, boynuna qoyma. Əgər mənim söylədiyim bu fikir doğrudan da xəbərlər Allah deyir kəsildi. Bir kimsəyə xəbər gəlməyəcək, hifz olunur. Qoy danışsın da, səbirli oldu. Allah təbərrək edərək Quranda 18-ci surə 27-ci ayə. Mehriban, səbirli ol. Və 29-cu surə 45-ci ayə. Sənə kitaptan vəhiy olunan oxu. Kitaptan. Bax, Quranı mən oxuyanda. Bu kitaptan mənə vəhiylər gəlir. Mələk nazil olur. Sənə nazil olsaydı, Cabir kimi sən də İbrahimin dinində olardın millətinə. Çünki 16-cı surənin 123-cü ayəsi ona vəhiy olundu. Summə əfhəynə iləykə qulbəl milləti İbrahim və Hənifə və məkənə minəl müşrikin. Sonra sənə də vəhiy etdik. Sənə hələ gəlmiş, sizə gəlmə bu vəhiy. Mənə gəlmə. De sənə, Aysu, sənə də vəhiy etdik ki, Sizin olacaq bir ama. Müşriklərdən olma İbrahimin dinində tabi. İndi mənim bu fikrimi təsdiq edən Quranda ayələr. 3-cü surə 101-ci ayə. Yox, özüm deyirəm onu. Necə siz kafir olursunuz? Siz deyir. Necə siz kafir olursunuz Allah ilə? Bir halda ki, Allahın ayətlərini sizin üzərinizə oxuyur və onun rəsulu sizin içərinizdədir. Kim yapışarsa Allah ilə, Allah ilə, Allahdan kim yapışarsa, Allahın ipindən yapışarsa, fəqət o hidayət olunub yolun düzünə. Allahın rəsulu bizim içərimizdə olmalıdır ki, bizə Allahın ayələrini oxusun. Məhəmməd Əleyhisselamı burada özünə rəsul qabul edənlər bura. Tamamilə yanlış fikirdir. Məhəmməd Əleyhisselam oxuya bilməz bu Quran ayələri sizin üzərinizə. Necə siz kafir olursunuz Allah ilə? Mənim ayətlərim Allah deyir sizin üzərinizə oxunur. Və onun Peyğəmbəri Rəsulü sizin üzərinizdədir. Kim yapışarsa Allah ilə fəqət o hidayət olun yolun üzrə. Belə mən ayəni bəhlul yüzlərlə gətirir. Amma mənə cavab vermədi. İkinci bir ayəni mənə desin ki, həqiqətən Məhəmməd əleyhissalamın sonra rəsul gəlməyəcək. Məndən o qardaşım deyirsən. Və başqa suallar var. Qurandan ayə deyir, keçir. Bir danışır, mən soruşuram. Biri deyir ki, Quranı qoyaq qırağa. Biri deyir, Quran. Mən belə yanaşdım. Kimdən gözünü? Qoy danışım, mən sözü yanaşım. Yox, niyə? Bax o deyir ki, bura bax. Qurandan Allahın ayələrindir. Atası inqilabın sözün demir. Bəli. Bir dəqiqə də, bir dəqiqə. Atas, əbala, siz elə deyirsiniz. Qurandan ayə deyir. Biz də ayə deyirik. Sən ayə demirsən. Nə deyirəm? Sən deyirsən ki, ayədə siz səhv başa düşürsünüz. Yox, o ayəni deyir. Səhvdir, düz deyir. Xatəm sözü bir yerdə. Ayəni deyir. Mən bir dəqiqə deyirəm. Quran ayəsini deyir. Sən isə deyirsən səhv deyir. Ona görə ki, bunlar bilmir. Nəysə, Hamlet mənim deyir ki, Quranda Xatəm sözü birincisi yer. Düppə düz deyir. Özü sən onun cavabını verə də bilmədin. Heç bu vaxta qədər cavab. Gözləyin məni, xahiş edirəm. Biraz əxlaq. Sən Qurandan danışma. Əxlaqla, əlbəttə əxlaq lazımdır ki. Bayaq belə deyil. Bura bax. Əxlaq lazımdır ki, Allahın Quranının ayəsini kəsirik. O Qurandan ayələri deməkdir. Özündən tərcümə ilə səhv eləyir. Mən diyalmalıyam burada. O səhv eləmir. Lap belə düppədüz doğru deyir. Səhv eləmir. Düz doğru deyir. Haq deyir. Xatəm sözü ikinci bir ayə. Xatəm sözü gətir Quranda. Xatəm. Gətə bilərsən? Bayaq iddia elədin. Gətə bilərsən? 100 dənə inşallah. Xatəm. Hökmən. Hökmən. Bura bax. Sən özün. Deyəm bir dəfə. Sən özün bilirsən ki, ərəb dilində hallanır o. Xatəm sözü. Xatəm sözü var. Xatəm sözü fərq ola bilər. Başqa şey var orada. Deməli, nə başqa şey var? Nə başqa şey var? Bunlar bilmir ərəb dilini deyirsən. Hələ bilsən mən də bilmirəm ərəb dili. La ilahə illallah. Mən deyirəm mən Allah istəyən qədər bilər. Necə imkan verir düz demir axı. O deyir orada hallanır. Bura bax. Xatəmallahu var deyir yo elə deyil. Nəxtumu ala afahim var Yasin surəsini dedi deyir o deyil. Nə deyirsən o? Mən orada bir də qulaqsan. Xatəm gələndə başqa olur. Yaxşı görək də ələ var. Yox, ya bu. Əvədir. Allah sizə hidayət versin. Hə, ayib. Xatəm sözü birincisi, deyinci xatəm sözü var Quranda. Qardaş, burada mənə məlum olan budur. Sizə nə məlum? Mənə məlum olan budur. Bu cəmaatı yığmısınız bura. Bizi çağırmısınız ki, göstərəsiniz bu cəmaata, bu çəkiliş də gedir. Biz ərəb dilini bilmirik. Xeyr, heyrə söhbət yox. Yox, tək ərəb dilini yox, çox şey bilirik. Bəli. Biz ərəb dilini Allah istədiyi qədər bilirik. Biz təkəbbürlü deyilik və demirik də ki, biz bunu bilirik, bunu bələlirik. Ərəb dilini bilmirəm, ərəb dili mənə 90 milyon ərəb var, mənə 100 milyon ərəb, mənə lazım deyil. Siz onu bilmirsiniz ki, siz Allahın, bu Quranın, Allahın qüdrət ağzı olduğunu bilmirsiniz. O Qurandan ayə deyir, o deyir deyən, bu deyir deyən. O bizi deyir, Quranı qırağa qoy. Qoy Allahın dediklərini deyir də. Təmiz söhbəti pozurlar. Estağfurullah. Mən necə təhqir edirəm? Bu Allahın sözləridir, yoxsa yox? Belə olmaz, belə getmirdi. Bura Allahın sözləridir. Sonu pis qutarmaq yaxşı deyil, məlim. Onu yürməyin, doktora. Belə olmaz. Qutarsın da, sözü. İşlənirsiniz. Danışdı, yox. Mən işlənməmişəm. Ödü, siz Allahın ayəsini saxlayırsınız. Dedinci xatəm var. Sənə deyəndə cavab ver, cavab vermədin. Gözü gəlirəm, orada yemədi, cavab verirəm. Ha, buyur, cavab ver. Dediniz ki, vəl axirənə minhum, axırıncılar deməkdir. Az tərcüməni oxuyaq, öz tərcüməmizə baxaq. Qoy oxuyum sizin istəmişdir. Və axirənə minhum ləmmə yəlhəqu bihim. Dedi ki, axır sözü burada, o mənə verir ki, axırıncı deməkdir. Lax, hansı tərcüməni axırın? Axır söz. Allah səni hələ müsəlmanlara qoşulmamış başqalarına da elçi göndərmişdir. Başqaları sözü. O kimin çevirməsidir oxuyursa? Burada yaxşı sözü, o birini oxuyum. Yox, burada yaxşı yox. Mən soruşam ki, bir sual verirəm prosta. Yaxşıdır, pisdir demirəm. Deyirəm, kimin çevirməsi? Onu bir yaxam söyləyir, Zeybin odur. İki dənədir, basmanı dedir. İki dənədir, çevirəm. Hansı da qoyacaq? İçində də başqalardır. Digər başqa, eyni mənə verir. Siz dediniz, bu səhvdir. Mən istəyirəm ki, sizin xəstəmə yaxşı bilir. Məllim nəsə yaxşı bir ayaya gedir, yaxşı idi. Tutanda da mən tutdum belə. Siz 15 ayə deyirsiniz, danışırsınız. O məndən də əladır. Yox, mətələsin bilər. O məndən də əladır. Özünüz qırağışı göstərirsiniz ki, zor şey danışırsınız. Amma xahiş edin, dinləyin məni. Yox, haq danışır. Dedi, bax, haq. Dedi ki, axirinə sözü, sən aciz qaldın, cavab öyrənmədin. Bu, Allahın adına yalan danışmadı. Allah yalan danışmadı, hamilə etməli. Nəyi? Dediniz, bu, axirinə, minhum, o deməkdir ki, axırıncılar. Bir dəqiq, üzr istəyirəm. Əvvəl... Cümə surəsi üçüncü ayə. Dedi. Məlumat bir daha təkrar edilir sualı. Mənə sualı cavab edin. Sizin üçün açılmır. Çünki üçüncü sıra yedinci ay var. Bu Quran ağıl sahibləri üçündür. Bir dəqiqə. Onda da bir... Yox, yox, bir dəqiq. Biz bilək kimin ağıl var, kimin ağıl var. Vardır. Görməmsən, hə? O boyda ümməti var. 300-ə yaxın adam var dəftər. Sən səbir ol. Mənim ətrafımda görürsən, iç təslim olan Allah Rəsul. Yox, qarışdırmışsın. Mənim ətrafımda da olan. Çıxsız qırıq adam. Bax, diqqət et. O cavab vermir. Əslində o cavab vermədi. Bax, diqqət et ki, sualı yenə deyirəm. İkinci bir ayəni göstərə bilmədi. Sən yox idi ayə. Göstər. Ha? Allahın bir ayəsi məsələmişsə. Mən onu qəbul eləmirəm ki, sonuncudur. Onun ayəsi. Çünki onu ixtilafda şək şübhədə olan qovum deyir. Heç şey. Onda cavab. Düz yox ki, deyil o. Elmim yoxdur. Peçap Peçat son demək deyil. Əlbəttə ki, yox. Bir dənə maşını 1 milyard adama sata bilərsən, sən yoxsa yox? Sata bilərəm. Tarih getdi. Peçat təsdiq deməkdir. Təsdiq edirəm sonunda. Sonunda olaraq. Sata bilərsən, yoxsa yox, qardaş? Mən bir dənə sual verəm. Üzr istəyirəm. Bir dənə maşını, hər hansı bir. Sata bilərəm. Hərisi. Davyanmış verəndə, burada oturan bütün bir də maşın satmalar yoxsa yox? Orada yazanları oxuyur. Təsdiq olunur deyir. Ay müəllim. Bir də üzr istəyirəm. Şəhər elə burada hamı təsdiq edir. Ayəm Quranda Həzrəti Məhəmməd əleyhissalamı Allah qaldırana qədər kitab barəsində şək şübhədə ixtilafda olan qov dedilər ki, Əhməd əleyhissalam axırıncı rəsulu gəlmiş. Yusif əleyhissalamın vaxtında dedilər ki, Yusifdən sonra rəsul gəlmiş. Əhməd əleyhissalam harda yazılır? Harda yazılır Əhməd əleyhissalam? 61-6. Əhməd əleyhissalam 61-6. Biz də deyin, nə deyin? Sən Quranla savad olsa deyin. Ayəm nə deyin? 61-6. Ay, o təfsir verir ona. Yox, deyir də İsa əleyhissalam. Yox, yox. O ayəni deyir ki, göy olduğu kimi deyil. Onu demək istəyir. Mən onun sinifi qayıdıb təzədən oxuyacağam. Kiməsin sən? Onun sinifi qayıdıb təzədən oxuya bilərəm orta məktəbdə. Sən oxumasan başqa oxuyursan. Sən onun sinif. Diqqətlə. Bura bax. Sən 10-cu sinifi oxuya bilməsən, Kamal Atstatovun 10 dəfə, 20 dəfə üzünü çıxardıb təsdiq eləyə bilərsən. Diqqətlə qulaq bura. Quranda, Allahın elmi ilə gəlir və bu Quran. Bu Quran İslamın sənin mənim başımdan gəlmir. Əlbəttə ki. Quranı Allah elə nazil edib ki, bütün bəşər insanları yığışdırar bir yerə. Suriyə bənzər bir dənə surə gətirəməzlər. Kimsə düşünürsə ki, burada ərəb şünasından gedir. Keçən səfər mən ona dedim. Quranın ayəsini sən ərəb yazılarına keçirir, liboy bir yazılara dilə. Heç kəs onu dəyişirmiz. Heç kəs. Elə dəyişirdiniz ki, Allah bizi qaldırdı. Bax, gör nə deyir. Allahın hələ möcüzəsi. Ay ərəb şünas, bəlcə əl-həqqəl və sədəqəl mürsəlin. O haqqı ilə gəldi. Sizi sən oxudunuz onu. Mürsəlləri səndir. Deyəsən. Ərəb, ərəb şünasdır. Allahın rəsuludur. Bütün rəsulları, ilçiləri təsdiq etdi. Büyünləri siz təsdiq eləmirsiniz. Siz Məhəmməd Əlisəmamsınız. Osa da Mürsəlləm təsdiq etdi. Rəsullar doğru söylədilər orada. Olsundur. Təsdiq etdi. Doğruluqlarını təsdiq elədi. Kim söylədi də? Osa da Mürsəlləm. Rəsullar özlərinin doğruluğunu. Sadiqlikdə, sadiqlik. O ayənin sizin nə dəxli var? Ayə, nə dəxli var? Cavabınızda nə dəxli var ayə? Bir də mən sonra cavab verdim. Dəxli budur ki, sən Quranda layiq ödür. Çox qırağa çıxmışıq. Hər kəs dialoqdan qırağa çıxmışıq. Dəxli budur ki, görsən neçə dəfə ayaya getmişsən. Mən Allah şükür edirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə üzr istəyirəm, səbir ol. Şükür Allah. Quran hər zaman ki, Allah bu cürə üzr istəyirəm, ərəb dili savadı olmayanı Allah rəsul eləyib. Bu insanlar da bir dənə cavab verir, aciz qaldınız, heçsiz. Bu bütün günü aciz qaldı, heçsiz cavab verə bilmədiniz. Ancaq burada ərəb dili dərsi keçdiniz. Bax fikir verin, diqqətlə. Qurandan uzaqsınız. Ayədə gör nə deyir? Üçüncü sürə bir də deyirəm, 101, üçüncü sürə 151, 735. Ay adam oğulları, onda ki sizə içərinizdən rəsullar gələndə, mənim ayətlərimi sizin üzərinizə oxuyanda kim pis işlərdən çəkinib yaxşı işlər görsə onlar üçün xofqanlısı yoxdur. Onu bəndən oxuyan yoxdur. Onu bəndən oxuyan yoxdur. Yox, siz elə bizdən sonra da oxumusunuz. Ancaq əməl eləmirsiniz. Yox, əməl eləmirsiniz. Sən də oxuyursan, bu da oxuyur. Siz ona inanmırsınız, qabul eləmirsiniz. Siz dediniz ki, bir dənə ayəni göstərə bilmədə. Gəlirəm, gəlirəm. Göstərə, amma Allah təbəri iqtala göstərir ki, yüzlər ayədə İçərinizdədir, özdə deyə qabul eləməyən kafirdir. İnanmıyorum. Bir şey söylemə danıştı. Danışa bilmir. Dir ya beni Adəmə. Dil otu yemirsiniz. İmmə yətiyənnəkum. Danışa bilmir. Rusulun. Rusulun. Minkum. Buna bak. Adam oğullanları deyib. Biz gəlin fəzəliyək. Təsəvvür eləyək ki, bu ayəni dediyi 7-ci sürə. Bəli, çox biabırçılıdır. Bir də 7-ci surənin 35-ci ayəsinə görə. Hansız danışırsınız? Bir də. Biz gedirik, biz gedirik. Məhəmməd Əleyhissalamın zamanına oturmuş Məhəmməd Əleyhissalamın dövrəsində bu Qur'anı o söyləyir. Deyir: "Ya bəni Adəm, İmma yatiyannakum rusulun minkum yaqussuna aleikum ayati famenittaqa wa aslaha fala khaufun aleihim wa lahum yahzanun." Bir ay adam övladları, ay adam oğulları. Zaten sözü qalıb yarım. Bir də qulaq. Ya bax görsən keçir. Nə keçir yarım? Xatamə sözü qalıb yarım. Ara bu gəlir, xatamə çıxır. Ey, özü çıxar. Nə heç alıb. Ayəni keçməyin. Avvala adamı keç. Görsən? Sən tərcümədə ayırsın. İstəmirsiniz insanlar haqqı görsün. Ha, qorxun Allahdan, ha. Qorxun Allahdan. Burada deyir, Məhəmməd Əleyhissalam deyir ki, biz oturmuşuq. Deyir, ay adam oğulları, bura bax, ay adam oğulları, nə vaxt ki sizə gələndə rəsullar sizdən Aynen, siz bir əsərləşə deyirsiniz. Ayəyə boş-boşuna deyir. Yox, sizin dəlilləriniz boş dəlillərdir. Dəlin... Hala, bunu Məhəmməd İslam da qabul eləmişsin. Vaxt apar, buyur. Vaxtını şey yapar, mən nağıl danışmalıyam. Ayə deyirəm, ayə. Ayə demək, bura bax, ayə demək. Vaxtı. Xatəm sözünü bitirməmiş axı. Dedik də xatəm. Onun cavabını verəcəm görəcəksən. Təsdiqdir, möhürdür. Axır son deyil. Ay Hamid. Yerin yox yerə məlum. Getin qulaqdan. Yerin yox yerə. Ay Hamid yox qulaqdan. Ha deyəndə bir də. Siz bax xatəmə cavab verdiyi mən də deyirəm. Yəni bir də. Hədə sizin iç yüzünüz açılıb. Məhəmməd əleyhissalam deyib ki, ay adam oğlanları. Sizə rəsullar gələndə sizin özünüzdən Allahın ayələrini sizə oxuyanda kim inandı, əməlini islah elədi, onlar üzərində xof üzün olmayacaq. Bunu Məhəmməd əleyhissalam deyib. Bunu da qəbul eləmirsiniz. Bu gün Məhəmməd əleyhissalam deyib. Siz deməli onda adam oğlu dörsüz. Sizə gəlir. Vallahi o Məhəmməd əleyhissalam deyib də bunu Qurani. Deməyib. Belə deyir. Bura bax 7:35 nədir? Dedim ki, bitirək bunu keçirəm ona. Bay ona keçirəm. Ola bitirməyib keçələ o xatimdir də hələ. Əgər Məhəmməd əleyhissalam deyib sonuncudursa, onda Məhəmməd əleyhissalam zərafət əlirdi insanlarla. Hə? Bir də deyim, bir də üzüşsəm. Belə bu ayənidir. Ha Bəhlul qulaq as. Yəni, cavab verir. Əgər Məhəmməd əleyhissalam sonuncudursa, onda Məhəmməd əleyhissalam bu ətrafındakilərlə deyəndə bir də. Yoxdur da əxlaq qulaq asda Quran ayəsidir. Mən bunu vadar eləməyim də, ayıbdır sizə. Səbirli ol günə, əsəbləşməyə günə. Əsəbləşdəndə siz kimi oturub burada. Diloti yemirsiniz. Bir üz diyanda xahiş edirəm. Mən əsəbləşməyəm burada. Diloti də yeyərəm. Nə bilim, notu da yeyərəm. Ayıb sizin üçün. Görürsən? Mən hələ qabaqcadan mən qabaqcadan dedim ki, sən istənəcəksən. Bundan da pis olacaqsan. Dedim, demədin. Nə çıxmısan özündən? Sizin belə adama, sizin belə adama çıxaram da. Qardaş, bay yaxşı. Bir dəqiqə. Nə əxlaq var, nə bir şey var. 65 yaşım var deyir. Allahın ayəsini deyirəm də. Demirsiniz xətim. Əgər sonuncu idisə, Məhəmməd əleyhissalam bu ətrafındakilərə nöşdəyirdi ki, ay adam oğlanları. Onda ki sizə gələndə rəsullar sizin özünüzdən sizə Allah deyir onlara, deyir Allah deyir. Sizə mənim ayətlərimi tilavət edəndə, yəni Allahın ayədir. Kim sizdən inandı, əməlini islah elədi, onlar üzrə xof yoxdur. Əgər gəlməyəcəksə, Məhəmməd əleyhissalam nöşdürdü bu cəmaata, zərafəti vardı. Hə? Nöşdürdü, nə xatimdirsə, xatim axırdırsə, nöşdürdü Məhəmməd əleyhissalam, onu çıxardın da bu ayəni orada. Deyirsiniz, xatimə cavab verir də cavab. Əxlaq olmalıdır ki, Allahın ayəsini lazımdır. Əstağfurullah. Əlin, mən əxlaq sahibiyəm, laf belə gözəl əxlaq sahibiyəm. Çünki, körləməm ki. Kamerada hamısı yazılıb. Bura bak. Bu kişi yarım saat çıxmaq istəyir, hiç axırda səhv yoxdur. Ağıl sahibləri, bak, Promoy Justin TV. Bura bak, Promoy Justin TV'yə gedir. Buna sonra baxarı, əbi yoxdur, qoy gülsünlər. Bura bak, mən qabağcadan, bu çəkilişdə də yazılıb var. Dedim ki, axırda baxarı, kim istənəcək? Çıxmışsınız özünüzdən, bir özünüzdə bax, özünüzdə baxın. Heç kim çıxmıyor, biz çıxmam üçün. Mən sual verirəm. Əgər Məhəmməd əleyhissalam bu ətrafındakı əsablarına bunu deyib vaxtında, indi o yoxdur, gedib. Əgər gəlməyəcəkdirsə bu adam oğlanlarına özlərindən rəsul nöşdəyirdi. Bir dəqiqə gözləyir, o qardaş oğlan. Sən cavab verir, onu deyir, gözləyirdi. Bəqə, mən sual verirəm sənə ki, sən ağıl işlədir. Sualın cavabını aldın. Sən ağıl işlədir, uşaq deyirsən, nesi yaşın var? Əgər gəlməyəcəksə, sən ağlı işlət də, bu da ayənidir də, deyir ayə, nə oldu, təkzib elədi. Məhəmməd əleyhissalam birində dedi ki, daha gəlməyəcək, sonuncudur. Burada da sonra deyir ki, ola, adam oğlanları, sizə rəsullar gələndə, sizin özünüzdən Allahın ayələrini oxuyəndə, kim inandı, əməlini islah elədi, onların üzərində xof yoxdur. Və onda bu ayə nöş yoxdur, çıxarda da bu ayə. Səviyyəyə inmək istəmirəm, nəsə səviyyəyə inmək istəmirəm? Nəsə səviyyəyə inmək istəmirəm, həqiqətən səviyyədən çıxmışsınız. Əlbəttə ki, sən mənim səviyyəmə inə bilməsən tarixində. Yox, qalxmaq da o, sizdə də qalxmaq. Yox. Kafir mənim təbiyyət, qabağcadan demişəm, qabağcadan yazılıb orada, çıxacaqsınız özünüzdən, özdə bək çıxacaqsınız özünüzdən. Biz qorxmuruq, Allahdan başqa, vura da bilərsiniz, söyə də bilərsiniz, döyə də bilərsiniz, hələ çıxırsınız özünüzdən elə. Nə böyük, kiçik bilirsiniz, nə bir şey bilirsiniz, nə Allahın ayəsini bilirsiniz, nə Allahı qabul edirsiniz. Böyüksü bildim, görəm sizə artırdan. Sakin, salam əleyküm. Böyüksü bilmiş ya Allah şükür. Versin də cavabı, bunun cavabını versin. Diyanın. Yox, Məhəmməd əleyhissalam xətim sonuncudursa. Bunun nəyi? Yerinə yetirilir onun. la, ola nəyə gözləyir? Versin də, diyanı. Ne cavab versin də? Bəs deyirsiz yemək yeməyə danışamıram, çıxmaq istəyirsiz aradan. Görürsünüz ki, yaxşı güllələr gəlir sizə. Niyə aradan çıxırsınız ki, yemək yeməyə danışa bilmirəm? Nə oldu? Mən aradan çıxmırdım. Mən dedim ki, bura bax, mən nə deyirəm? Bax, isən. Qarışdınız indi. Qeybi. Qarışdınız zordur. Bura bax, qeybi Allah. Qeybi Allah bilir. Mən dedim yeyəndən sonra şeytan girsin. Nə qədər ki yeməmişdi, şeytan girməmişdi. Bəli. Sözü dedi ki, mən yenə şeytan girdim. Əsəbləşmə. Hə, əri. Əsəbləşmə də mənə girib şeytan. Şey dedi ki, qulaq olsun. Nə oldu? Şeytan axırda mənə girdi. Əvvəl sənə girmiş, sonra mənə girdi. Quranda axır sözü var. Lə iləhə illə. Vallə axirində minimum Quranla danışır. Ayədə digərləri başqaları mənası verir. Bilmədiniz danışmayın. Razılaşdı bunun yoxsa yox. Səhvsə dinci səhvdir. Axirində orada axirinizlər deməkdir. Buyurun. 1. Bayaqları mən izah elədim. Yenə də sözümü kəsməyin. Yenə də söhbət. Baxın nə qədər danışırsınız. Bir dənə söhbət. Bir dənə konkret elə bu. Konkretdir. Bir dənə ayəni yenə oxuyacağım. Bəyatın 15 dənə oxuyum. Bir dənə oxuyuram. Səbirli ol. Həzrəti Musa əleyhissalam vasitəsilə gələn Tövratda insanların dediklərinə görə fikirdə deyirlər. Deyib ki, gələcək məndən sonra rəsul. Həzrəti İsa əleyhissalamın vasitəsilə gələn İncildə Quranda da işarə var. Deyib ki, gələcək məndən sonra rəsul. Adın nə olacaq? Əhməd. Əhməd kimdi? Əhməd əleyhissalam Allahın rəsulu. Yəni gələcək məndən sonra rəsul. Əhməd nə deməkdir? Gələcək məndən sonra rəsul ismi onun Əhməddir. İsim sayılırsa orada. Şo isim nə deməkdir? Yo orada isimdir. Əşhər adıdır. Mən bunu belə qəbul edirəm. Adıdır. Səbirli ol, fikrini dağıtma, diqqətlə bax. Bayaqdan deyirsən, sən də danışsın, mən danışmayacağam. Həzrəti İsa əleyhissalamın vasitəsilə gələn İncildə deyib gələcək məndən sonra rəsul ismi adı onun Əhməddir. Əhməd əleyhissalam. 61-ci sura 6-cı. İndi bax sizin qəbul elədiyiniz Allah rəsulu yalandan ki qəbulləmisiniz Məhəmməd əleyhissalam. Tutaq ki diridir, dünyasını dəyişmir. İndi ona ki bu kitab verilib, bax buna ona cavab vermədiniz. Axirə ilə danışır. Bir dəqiqə də sözü. Cavabı verir də, imkan verir də. Başqa mövzudur. Elə həmin mövzudur. Mövzudur, həmin mövzudur. Başa düşün. Qurandan ayə nəzərə cavab verir. Başa düşürəm mən deyirəm. Bəli. 3-cü sura 7-ci ayə var. Fikir ver Bəhlul. 3-cü surənin 81-ci ayəsində Həzrət Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş bu ayet. İndi okuyorum sizin için Allah peygamberinin üzerine nazil olan ayetinizin üzerinize okuyorum. Dikkatle fikir verin. Ne zaman ben ne tarih okuyorum? Yine ben özüm alayım. Bir dakika. Üçüncü sure. Kıraat çıkmıyor. Yok hayır, kıraat çıkmıyor. Hayır valla. Bir dakika. Cevap verin. Biz de köy koymuyor Allah'ın ayetini okuyorum. Allah'ın ayetini. Bir dakika. Cevap verir de kanı elemir de hani. Bu deyir ki, Mehmet Aleyhisselam deyip ahırıncıdır. Bir dakika. Sonra da deyir Mehmet Aleyhisselam ki gelecek. Hansına inanır? Hansına ayı inanır? Birinci təsdiqdən sonra ikincini başa düşür və siz bu deyil ezəmindir. Əvvəlləş bizdə dəqiqə. Oxuyum sonra danış. Və iz əxəz Allahü misəqə ənnəbiyyinə ləmmə ətəytikum minəl. Bir dəqiqə. Ətəytikum minəl kitəbə vəl hikmətə. Summə cəəkum rəsulun musəddiqun limə məəkum lətuminunə bihi və lətənsurunə. Qalə əqrərtum və əxəstum ələ zalikum ism. Qalu əqrərnə qələ və əşhədu və ənə məəkkum minə şəhidin. Mən sonra cavab edirəm. Bax və onda Allah nəbilərdən onlara verdiyi kitab və hikmətdən sonra əhd oldu. Əhd alır Allah. Kitab kimə verir? Məhəmməd Əlisəlamı. Verir ona nəbiliyi, rəsulu verir. Deyir ki, indi Məhəmməd Əlisəlam diridir. Sonra cəəkum rəsulun. Sonra gələcək sizin üçün rəsul. Siz ona inanın, siz ona yardım edin. Mənim qəbul elədiyim peyğəmbərin rəsulun mənə gəlməsini, mənim üzərimə gəlməsini. Bunu Məhəmməd əleyhissalam bax bu da deyir diridir. Mən elə onunla çinçinə gəlirəm. Mən qəbul edirəm mənə gələn rəsulun, rəsul olmağın və inanıram və ona yardım edirəm. Siz kimə yardım edirsiniz? Allah deyir gələcək. Yox, Allah deyir gələcək. Allahlar deyir ki, deyir, la ilahe illallah nədir? O la ilahe illallah müşriksiniz. Deyirsiniz gəlməyəcək. Müşrik özünü şahid özünüz. Bəli, mənə elə eləmişsən. Mən deyirəm ki, gəl. Mən cavab verirəm. Ay sus. İndi mənə gördün neçə dəfə ayəni oxudum. Mənə hələ yüzlər oxuyub. Çox qıraq açdı. Heç bir qıraq açmadı. Hələ deyə. Hələ bir daha ya. Qoy bura. Qoy bura. Hələ. Səni mən aranız eləyirəm. Sən cavab ver, xoşuna gəlir. Ancaq bu şərtlə mənim dediyimi təsdiq eləmə ha. Mən əvvəldə demişəm ki, çıxacaqsa yavaş-yavaş çıx sözündən. Təqqirə siz keçir. Buyur. Əslində başda çıxmalı idi. Axırda çıxmaq olar, başda çıxmaq olmaz. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Sizin için de şimdi dolandı. Ben kasette göndermişim. Mesaj göndermişim. Onu da koyacağım oraya. Orada da yazılır. Her bir adamın burada iştirakında mene cevabı olaydı. Mövzu nedir? Məqsəd nedir? Eğer mövzusuz, yok mövzusuz, biz batıl döyürük, sözsüz batıl ve bu batıl kesler de yığmış etrafıza. Siz eğer məqsədinizi, mövzunu, la ilahe illallah, biz sual veririk. Deyirsiniz, Muhammed Aleyhisselam dedi ki, 33. surenin 40. ayısındaki sonuncudur, daha gelmeyecek. Ancak 7. surenin 35. ayısında dedi ki, ay adam oğulları. Onda ki, gelende size Resullar, sizin özünüzden, size, deyen de sizi hiç kesin. Bura bak. Siz de başa düştünüz sen. Cevap vermiyor ki. Nece oldu? Muhammed Aleyhisselam dedi ki, sizden Resullar gelecek. Bura bak. Muhammed Aleyhisselam deyir ki, sizin özünüzden. Resulullah gelecek. Sonra değil gelmeyecek. Muhammed Aleyhisselam evvel böyle değil. Sonra böyle değil. Ya o nasıl suredir? Araf suresi. Niye Araf suresinin ortasından ayağını çıkartıp böyle danıştın? Evvelini oku başa düşeceksin. Oku da evvelini. 7. surenin 3. ayısını oku da evvelini Araf'a. Evet oku da. Rabbinizden size nazil ona tabi olun. Öz dostluklarımıza yok. Evveli bak burada söhbe neden gidiyor? Oku da gör. Adem Aleyhisselam evet. Cennete girmesi. Kim? Adem Aleyhisselam. Hansı Adem? Adem Peygamber'den. La ilahe illallah. Harda yazılıp? Harda yazılıp Kur'an'da ki Adem peygamber var. Ve ya Adem uskun ente ve zavcukel cennete fekula min haythu şi'tuma ve la taqrabe hadihi şecerete fetekuna min zalimin. Ve vesvese lehuma şeytanu liyubdiya lehuma ma ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a ma'a Aya nedir? Hiç kim kesmiyor. Hakuma rabbukuma an hadihi şecereti illa en tekuna melekeyn au tekuna min el halidin. Ve qasamahuma inni lekuma. Ya qaydı sen neçə ərəbcəsə bilmirsən? Məhəmməd əleyhissalam. Dedi ərəbcə. Dedi. Subhanallah. Dedi. Eladır. Subhanallah. Şükran lillahi. Elhamdülillah. Subhanallah. Ve bu cür gelir. Yok yok. Arapça okuyor. Kur'an ayet. Subhanallah. Subhanallah. Okuyor okuyor. Estağfurullah. Estağfurullah. Allah'ın ayetini okuyor. Cennette kadar olunan. Arkadaş oku da Arapça. Kulağı asırır. Neyse ne sen peki düz tercüme eylemiysen Arapça oku kulağa sağda orijinalini oku. La ilahe illallah. Ay bir yerden açılması. Yok böyle değil. Bunlar nece telbis edirler. İnsanları azdırır çaşırırlar. Ay mevzunu bir dakika tutuyorlar evvelini. Bunun mene aydındır. Bir de ayağın çıkartı var bu ayetini peyamber sasından dövüne basıyorlar gelsin. Başka bir şey yok. Danışır başka şey. İnanın kardeşim. Sakin. Taksit gel sen alacaksın. Hadi sırdan çıkıyor. Sakla. Bir dakika hanımefendi, hanımefendi. Bir dakika. Allah'ın ayağı yok. Bir de nasıl tutamazsın ayağını? Özel de onun tarafından mümkün de öyle. Şimdi de yani, kim kesin? Ben dedim Kur'an'ı okuyun. Niye yalan danışıyorsun? Tadiye gidiyorsun. Arka yakın çorladı. Siz çorladınız. Allah. Elhamdülillah. Ve elhamdülillah. Selamun aleyküm. Çorladı, çorladı. Yazılmam şurada. Ne yazılıyor? Her şey yapacağım. Her şey yapacağım. Ahmet biz görüşeceğiz ya. Ahmet biz görüşeceğiz. Fevral aynı oldu. Fahar. Allah'a resulü. Abi Allah'ın dilinden Mehmet Aleyhisselam adam oğlanları dedi ki size içeride Resulullah gelende Amin. Assalamu aleyküm. Amin. Allah'a salamı olsun. Mert bir tane kaşet sen de böyle etrafımsan. Dünyanın her bir yerinde hem de olsun alemlerin Rabbine ki biz hakkı deyirik. Batıl deyir. Hamısı da gördük. Şunları yettik. Sağ olun. Bir başa indir. Yok problem yok. Elhamdülillah. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Allah'a karşı yalan uydurandan veya özüne vahy olunmadığı halda mənə də vəhy olunmuşdur söyləyəndən və mən də Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm deyəndən daha zalım kim ola bilər? Zalimları ölüm girdabında olduqda mələklərin də əllərini uzadıb canlarınızı çıxarın. Allaha qarşı nahaq sözlər söylədiyinizə və onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə Bugün siz cəzalandırılacaqsınız dediklərini bircə görəydin.